asilik kadar sakin. konuş benimle bu kaos içinde. Nefes al, kanayan boşluğun içinde. Özgürlüğün dağılır içinde, kendi kendine. Ben senin suretini ansızın elime aldım. Benim gökkuşağım renksiz boyalarla kaplı. İzin ver, bundan başka renk görmeyeyim. Uzay boşluğundaki berrak mutluluk hapsolur hafızalarda.